किसके लिए गाता था? हमारे लिए। मैं किसका दिल बहलाता था? हमारा। जानते हैं आज मैं किसके लिए गाऊंगा? हमारे लिए। नहीं, आज मैं उसके लिए गाऊंगा जो मुझसे प्यार करता है। एक लड़की मुझसे प्यार करती है, एक लड़की मुझसे प्यार करती है, एक लड़की मुझसे प्यार करती है। लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन क्या? लेकिन इजहार मोहब्बत, लेकिन इजहार मोहब्बत, लेकिन इजहार मोहब्बत करने से डरती है। एक लड़की मुझसे प्यार करती है, एक लड़की मुझसे प्यार करती है, लेकिन इजहार मोहब्बत, लेकिन इजहार मोहब्बत, लेकिन इजहार मोहब्बत करने से डरती है। एक लड़की मुझसे प्यार करती है, एक लड़की मुझसे प्यार करती है। आप जानना चाहेंगे कि वो लड़की कौन है? आप जानना चाहेंगे वो लड़की कहाँ है? तो सुनिए, धरती पे ना तो अंबर पे वो मेरे दिल में रहती है। धरती नजरों से कुछ ना जुबां से कहती है, करती है बात नजरों से कुछ ना जुबां से कहती है। उसकी हर तस्वीर मेरी आंखों में संवरती है। एक लड़की मुझसे प्यार करती है, एक लड़की मुझसे प्यार करती है। आप जानते हैं वो लड़की कैसी है? कैसी है? गालों पे कलियां खिलती हैं, होंठों पे मिस्री का पानी है। गालों पे कलियां खिलती हैं, होंठों पे मिस्री का पानी है। चेहरा खिला गुलाब है, महकी हुई जवानी है। चेहरा खिला गुलाब है, महकी हुई जवानी है। देख के उसको सारी दुनिया आह भरती है। एक लड़की मुझसे प्यार करती है, एक लड़की मुझसे प्यार करती है। दोस्तों, शायद वो लड़की इसी महफिल में हो, शायद वो मेरा गाना भी सुन रही हो। मैं उस तक अपना प्रेम संदेश पहुंचाना चाहता हूँ। खोया रहूं उसकी यादों में, चाहे सुबह हो या शाम। खोया रहूं उसकी यादों में, चाहे सुबह हो या शाम। मैंने तो जीवन की सारी खुशी लिख दी है दिलबर के नाम। दर्दे जुदाई ना सह पाऊंगा, उसके बिना अब ना रह पाऊंगा। मुझे पता है वो दीवानी मुझ पे मरती है। एक लड़की मुझसे प्यार करती है, ओह एक लड़की मुझसे प्यार करती है। लेकिन इजहार मोहब्बत करने से डरती है। एक लड़की मुझसे प्यार करती है, ओह एक लड़की मुझसे प्यार करती है। प्यार करती है एक लड़की।